اشکال دومی که آی فخر رازی میکنه اینه، میگه و اما اثانی انه تعالی امر به طاعت اولو الامر و اولو الامر جمعون و اندهم، یعنی در پیش شیعه، لا یکون فی زمان الا امام واحد. اما شیعه میگه در هر زمان یه امام بیشتر نیست، اولو الامر که جمعه. شما وقتی میگید که اطیع الله و اطیع رسول و اولو الامر، مثلا زمان از تعمیر، از تعمیر یه نفر بود، چرا برای فرد جمع به کار برده؟ پناه بر خدا، خدا کنه که شیطنت آدمو نگیره. والله قسم روی تعصب شیعی نمیگم، دارم قسم میخورم شبهای ماه مبارک رمضان و این ایام حساس، اینو روی همین تحقیقات علمی آدم نگاه میکنه، گاهی وقتا آتش میگیره، گاهی ما خودمونم گرفتاریم. خدا یا کمکمون کن در بحثها، در نوشتهها، در گفتهها. تعصب، لجبازی، عناد آدمو نگیره. آدم هی میخواد دست پا کنه، وگرنه آقای فخر رازی تو نزدیک 30 جلد تفسیر قرآن نوشتی، چقدر قرآن می، همین که گفته اطیع الرسول، رسول یه نفره، رسول یه نفره، اما رسول تو قرآن چقدر گفته، یعنی رسول مجموعه رسولان دوره های مختلفه، هر دوره مثلا دوره پیغمبر یک رسوله. مگر مثلا فرض کنید، خدای رحمت کند مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله، میگه اگه به ما میگن اکرم العلماء، مثلا این دستور دیگه، اکرم العلماء، علما رو اکرام کنید، الان یه عالم وارد خونه ما میشه، میگیم پیغمبر فرموده علما را، این که یه نفره، چون باید آقا شما برگردید یه 5-6 دیگه هم با خودتون جمع کنید، 5 تا عالم بشید تا من افطاری بدم. بابا بیان کلی است، مصادیقش رو باید دید. اولو الامر یعنی بعد از پیغمبر پیشوایان یه نفر نیست، چند تان، اما هر زمان یکی از اینا بناست که تحقق پیدا کنه، کما اینکه رسول هم که قرآن گفته خب متعددن، هر زمان یکی از اینها الان مسئولیت رسالت مال او میشه. از این گذشته ما در زبان عربی برای احترام فرد رو به صیغه جمع به کار میبریم یا نمیبریم؟ سلام علیکم، و این که به یه نفر باید بگیم سلام علیکه، اما اگه بخوام احترام بذاریم مثل فارسی به یه نفر باید بگیم تو، میگیم این جسارته، بگیم شما، شما که جمعه، میگه برای احترام به کار ببرید، مگه برای عظمت فرد رو جمع؟ خود خدا مفرده یا جمعه؟ میگه انا نحن نزلنا الذکر، انا ارسلنا، مگه ارسلنا متکلم ملغیر نیست؟ مگه انا جمع نیست؟ مگه خلقنا جمع نیست؟ خب برای عظمت حالا خدا چند تاست؟ اینا رو فخرازی نمیفهمه؟ خب پس این اشکالات وارد نیست.